Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bonus Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ceny energii w przyszłym roku nie wzrosną. Rząd przyjął projekt ustawy. Przyszły rok będzie decydujący dla losów wojny, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie dość, że nie dał się nabrać, to jeszcze przechytrzył oszustów. Mowa o dziarskim seniorze z Białegostoku. Rząd przyjął projekt ustawy przewidujący utrzymanie do końca września przyszłego roku cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, poinformowała na portalu X szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Paulina Henik-Kloska. O tym, że ceny energii w przyszłym roku nie wzrosną, mówił na początku posiedzenia rządu premier Donald Tusk. O szczegółach Sylwia Białek. Projekt w sprawie zamrożenia cen energii przewiduje, że maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana w przyszłym roku na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Bez interwencji ustawowej, bez zamrażania cen energii, odbiorcy płaciliby około 623 zł. Tak mówił na początku posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy. W tym czasie powinno dojść, zgodnie z tym, co proponujemy w naszej ustawie, do obniżenia taryf, więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne. Ale jeśli będzie konieczne, będziemy to także rozpatrywali. Co ważne, proponowane w projekcie wsparcie dotyczyć ma wyłącznie gospodarstw domowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Następny rok będzie decydujący dla losów wojny, mówił w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś mija 1000 dni od rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. W ciągu 1000 dni wojny ukraińscy żołnierze, ale też zwykli obywatele nie poddali się, mówił Zełenski i apelował o wzmożone wysiłki w celu obrony ojczyzny. W decydujących momentach w następnym roku nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek w świecie zwątpił w stabilność naszego państwa. Na tym etapie wojny decyduje się, kto zwycięży, czy my wroga, czy wróg nas. To jest bitwa o Ukrainę, o całą Europę, ale też o porządek, czy też chaos dla całego świata. Pro всю Україну, битва про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. Ukraiński prezydent zapowiedział wprowadzenie tzw. planu stabilności. Przewiduje on stabilizację linii frontu, wspieranie produkcji broni, a także wzmocnienie jedności narodowej. Studenci Collegium Humanum walczą o swoje prawa. Od kilku miesięcy domagają się wydania niezbędnych dokumentów i możliwości obrony prac dyplomowych. W południe grupa kilkudziesięciu osób zgromadziła się przed siedzibą uczelni Warszawia, która zastąpiła Collegium Humanum. Straciliśmy pracę, straciliśmy środki. My chcemy dyplomów, my chcemy się obronić, chcemy odzyskać należne nam dokumenty. Karolina Synowiec, organizatorka protestu. I chcemy, żeby ktoś w końcu z nami zaczął rozmawiać. Walczę o swoje dyplomy. Zapracowałam uczciwie, żądam oddania tego dokumentu, który umożliwi mi dalszą ścieżkę kariery i dalszą pracę. Na przykład mam rektor obiecuje, a słowa nie dotrzymuje, a drugi mam na przykład ciągle kłamiecie, a pomóc nie chcecie. Nie możemy dopuścić studentów do obrony. Magdalena Stryja, rektor uczelni Warszawia. Którzy nie mają pełnionych przepisami prawa. Po pierwsze, w wypadku jednolitych magisterskich 300 punktów ECTS oraz zgodnie z regulaminem studiów wszystkich zaliczeń egzaminów, przedmiotów, które są przewidziane programem studiów. Collegium Humanum powstało w 2018 roku. Jak ujawniły media, w uczelni dochodziło do wielu nieprawidłowości. W tej sprawie prokuratura postawiła już zarzuty ponad 50 osobom, a więcej w popołudniowym zapraszamy do Trójki. 88-latek z Białegostoku przechytrzył oszustów. Zadzwonił do niego rzekomy policjant z informacją, że rozpracowuje grupę wyłudzającą pieniądze od seniorów i poprosił go o pomoc w ich zatrzymaniu, relacjonuje podkomisarz Malwina Trochimczuk z białostockiej policji. Aby pomóc złapać przestępców, senior miał przygotować zgromadzone w domu oszczędności i zostawić w reklamówce na wycieraczce. Senior od razu domyślił się, że rozmawia z oszustem, jednak wciąż kontynuował rozmowę. Powiedział, że ma w domu 40 tysięcy złotych i udając, że przelicza pieniądze, spakował do reklamówki chusteczki. Chcąc przechytrzyć oszustów, 88-latek przygotował specjalny pakunek z niespodzianką, dodała podkomisarz Trochimczuk. Do reklamówki przywiązał sznurek, który obwiązał wokół dłoni, zamknął drzwi i czekał na odbierającego. Będąc wciąż na linii z oszustem, poczuł szarpnięcie. 88-latek zaczął przyciągać sznurek do mieszkania, a odbierak ciągnął go w drugą stronę. Po chwili senior otworzył drzwi i wyszarpał reklamówkę z rąk odbieraka, który uciekł. Policjanci przypominają, że nigdy nikogo nie proszą o pieniądze. Klimat.

za 5999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. No ja się trochę stresuję, nie wiem czy pan redaktor również. Proszę pani redaktor, ja się stresuję tak jakbym był tutaj pierwszy raz. Piotr Baron, przed państwem. Dzień dobry. Cieszymy się bardzo, bo spędzimy z państwem najbliższą godzinę. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale coś obiecałeś chyba Michałowi Nogasiowi, że jak już wrócisz na antenę, to będą też Beatlesi. Tak, pamiętam o tym doskonale i walizeczka zaczyna się dziś od płyty Beatlesów. To co, gramy? Już, tak? No to gramy. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Jak to było tuż przed operacją, jak nie wymienię nazwisk Beatlesów, to proszę mnie nie budzić. Była taka historia. Tak, ja nie wiem, czy ja jej nie nadużywam, ale powiem, skoro zagadnęłaś. No i widzisz, mnie się jeszcze wszystko myli, bo nie byliśmy na ty. Pani zagadnęła o... No to zostańmy w takim razie przy formule na ty. Niech dobrze. Będzie, na ty, niech będzie. Rzeczywiście, powiedziałem, że jeśli nie wymienię czwórki Beatlesów, to proszę mnie nie budzić. No ale gdyby mi po tej trudnej operacji nowotworu mózgu puścili ten utwór, to wiedziałbym, że tak cudownie potrafi zaśpiewać tylko Paul. W piosence, której Paul podobno nie komponował. Nie, ona pochodzi z musicalu. Niestety w tej chwili nie pamiętam nazwiska twórcy tego musicalu. W każdym razie z tego, co obserwowałem, bo obserwuję cię uważnie, jak wiesz, tobie się też podobało. Tak, tak, zdecydowanie tak. I przyznam się szczerze, że to było moje pierwsze zetknięcie z tym utworem. Także bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj mogłam usłyszeć. Wydaje mi się, że całkiem dobrze znam Beatlesów, a tu jednak takie smaczki się gdzieś ukrywają na płytach mi nieznanych. Till There Was You, tak się nazywa ta kompozycja. Tak. Tak dzisiaj rozpoczynamy to spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, co dalej znajduje się w walizeczce redaktora Barona. W walizeczce redaktora, pani redaktor, znajduje się teraz zespół Hooverphonic i utwór pod tytułem Mad About You. Hooverphonics, Mad About You. Po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, zgadnij gdzie. No nie wiem. Nie w programie trzecim Polskiego Radia. Okej, no tak. I od tego momentu nie puszcza mnie uczucie do szaleństwa, jeśli chodzi o ten wokal i muzykę. Mhm. Znakomita kompozycja. Ja też tak patrzę na Państwa komentarze, które się dzisiaj pojawiają pod postem zapowiadającym naszą audycję. Bardzo dziękujemy w ogóle za wszystkie miłe głosy. Trafił tutaj taki komentarz o treści: lepiej grać w tonacji trójki, niż powodować bójki. No tak, zdecydowanie tak. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Jakby co, adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tam też czekamy na więcej wiadomości. Ja wszystko przekazuję redaktorowi Baronowi i się będziemy tutaj z Państwem dzielić nadal dobrą muzyką. To może ja w ramach tak trochę odbijania piłeczki również mam ze sobą utwór o tytule Mad About You, ale to nie znaczy, że my się jakoś tam złościmy na siebie, prawda? Tylko po prostu jest taki artysta jak Son Little z Filadelfii, który pięknie śpiewa i tak właśnie postanowił zatytułować swój utwór.

Niezastąpiony utwór na każdą porę dnia, Black Velvet i Alan Miles. Widziałem, że ty też się uśmiechnęłaś. Tak, ja się uśmiechałam, ja nawet śpiewałam. Jeszcze drugi głos dorabiałam tutaj poza anteną, także nie wiem, czy słyszałeś, ale... Nie słyszałem, bo mam słuchawki. Dużo frajdy mi sprawił ten utwór, także dziękuję ci bardzo. No klimatycznie i pięknie, na tę porę jak znalazł. Tak jak mówisz, o każdej porze się dobrze odnajduje, ale przy takiej pochmurnej aurze... Fantastycznie, zdecydowanie tak. Klimatycznie pięknie było i jest, więc nadal będzie pięknie, ale nieco bardziej intensywnie gitarowo. Mam nadzieję, że się cieszysz. Pojawi się Jack White i mam nadzieję, że tym bardziej się cieszysz. Jack White, który w ten piątek wypuścił nowy utwór, chwila po premierze swojej najnowszej płyty, a utwór nosi tytuł You Got Me Searching. Yeah. No, zdecydowanie jest moc, prawda? Chcę powiedzieć, że tak dużo radości mnie dzisiaj spotyka ze spotkań z koleżankami i kolegami. Z miłych słów państwa pod naszym adresem dziękujemy bardzo. No i jeszcze ten Zagłajl to już po prostu... No to się cieszę się w takim razie. Bardzo bym chciała kiedyś ten utwór usłyszeć na żywo. Możliwe, że to się kiedyś wydarzy, bo Jack White zapowiada trasę, ale powiedział, że niektóre koncertowe miasta ogłosi wcześniej, a o niektórych koncertach może powiedzieć nawet w dniu koncertu rano i wieczorem, jak się ktoś wydarzy, jak ktoś zajrzy na koncert, to na nim będzie. Także trzeba być czujnym bardzo. No ciekawe. Trzeba się uwijać. Tak, dokładnie tak. Patrzę teraz na nasz zestaw muzyczny i widzę, że my wracamy tak do melancholii trochę bardziej. Ale do takich głosów, których chyba nie sposób nie uwielbiać. Ja wiesz, że jestem takim... jesieniarzem, można tak powiedzieć? Jesieniarzem, świetne. Kiedyś byli bikiniarze, dzisiaj jesieniarze. Łagodniej trochę. No i tak, to będzie rzecz, w której też gitara odgrywa bardzo ważną rolę. Staję teraz przed państwem z gitarą i z cudownym głosem. Paradise i Jade, tutaj gitara basowa i głos Jade cudownie ze sobą współpracował. No, zdecydowanie tak. Nie wiem, czy teraz pana redaktora nie zaskoczę. Mam nadzieję, że tak, bo Jade wypuściła także nowy utwór miesiąc temu. Tak, się złożyło. Utwór, który poświęciła swojemu synowi. Ja dzisiaj go ze sobą nie mam, to znaczy utworu w sensie syna tym bardziej nie, ale mam inny utwór, który trafił na składankę, na której właśnie ta kompozycja będzie wydana. Mhm. Składanka się nazywa Transa Selects, jest wydawana przez taką organizację Red Hot. I jest to album, który się ukaże 22 listopada, więc całkiem niedługo i tam będzie można właśnie usłyszeć nową kompozycję Shade. A na tej płycie udział także wzięli na przykład Lauren Auder i duet Wendy and Lisa i wzięli na warsztat pewien utwór Prince'a, I Would Die For You. I chciałabym, żeby on teraz wybrzmiał na trójkowej antenie. That you'll never understand. I'll never be true, I'll never lie. And if you're evil, I'll forgive you by and by. Cause you, I would die for you. And darling, if you want me to, I would die for you. And I'm not your lover, I'm not your friend. I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your messiah and the other reason why. Cause you, well, I wouldn't die for you. And darling, if you want me to, I wouldn't die for you. Cause you, when you're sad, make you good when you are bad. Not a human, I'm a dove, I'm a conscious, I'm love. See, all I really need is to know that you believe. But I wouldn't die for you. Darling, if you want me to, I wouldn't die for you. Lauren Auder i Wendy and Lisa w utworze I Would Die For You, utworze Prince'a oczywiście, ale to brzmi zupełnie inaczej niż oryginał. Moim zdaniem bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Jestem też ciekawa w sumie, co się znajdzie na płycie Transa Select, poza zapowiedzianymi już singlami. No i w końcu ten wspomniany utwór Shade również się na nim też znajdzie. Też jestem ciekaw. Chcę powiedzieć, że to jest truizm, ale większość piosenek, jak państwo i ty wiesz, jest o miłości. No tak, nie to wiem, ważna rzecz. Oczywiście. Nie wiem, czy zauważyłeś, że dziś wyciągnęliśmy takie utwory, które nie umawialiśmy się na to, ale które o miłości głównie traktują. Teraz będzie o muzykowaniu i to będzie muzyka polska. Nie wiem, czy kogokolwiek zaskoczy, ale nie taka była moja intencja. Zresztą moje intencje co do polskiej muzyki są państwu znane. Ja wybieram na dziś Perfekt. Wyobraź sobie szczeniaków, którzy mają po 16-17 lat i dostają taką płytę i słuchają jej po raz pierwszy gdzieś tam w domu. Mhm. To było cudowne. Nie igaj ze mną wtedy, kiedy gram, Zespół Perfect. Mhm. Tak się zastanawiam, czy to jakieś odniesienie do naszego spotkania. Nie graj ze mną wtedy, kiedy gram audycję, kiedy ją razem tworzę. Nie. Nie dobierałem tak odważnie tytułów, bo no, musiałbym zacząć od tego, że Mad About You. Mhm. No dobrze, a ja widzę, że jesteś bardzo zasłuchany po prostu dzisiaj, także no, nie chcę przeszkadzać w takich momentach. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem i dziękuję oczywiście też za wszystkie wiadomości, które od Państwa dostajemy, zarówno te wysyłane drogą mailową, jak i te, które trafiają na trójkowy fanpage. No skoro pojawiła się już muzyka polska i po polsku, to ja zaprezentuję taki debiutujący w tym roku zespół, który przy okazji dzisiaj gościł u mnie w audycji Dobrego Dnia i bardzo mi miło, że był. Opowiadał też o tym, jak członkowie zespołu poznali się w domu pracy twórczej Halama w Zakopanem na warsztatach pisania tekstów i właściwie pod koniec tych 5-dniowych warsztatów już zagrali wspólny koncert i muszę przyznać, że to jest grupa, która komponuje znakomicie, świetnie im to wychodzi. Troje wokalistów, co też jest bardzo ciekawą formułą i piękne piosenki, takie jak na przykład Sawanna. Stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. To stolica incydentów, miasto kruków, miasto sępów i ja. Idzie szakal, kapie z zębów, ślina szpony mu zakrywa płaszcz. Mieszkać tu nie chciałem, lecz się trochę zasiedziałem. Patrz, oni pchają się na arkę, zawijają się jak mankiet pod kark. Ja sobie radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam, dam. Radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam. Stój, stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Stój, stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Jestem tak wysoko, żebym sięgnął chmur, gdybym chciał. Podnóża góry zostawiłem cały ten chłan. Szedłem na piechotę, biegłem i płynąłem tu w płan. Nie było łatwo, ale wreszcie czekam tu sam. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Kiedy jesteś suszą, ja deszczem. Jeśli kiedyś będzie ci źle, sprawię, że się straty staną mniejsze. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Kiedy jesteś suszą, ja deszczem. Jeśli kiedyś będzie ci źle, sprawię, że się straty staną mniejsze. Sawanna zespołu Przebi Śniegi, debiutującego w tym roku płytą Letnie Myśli. Ta płyta już jest w całości dostępna oczywiście, a 23 listopada też, czyli w tę sobotę, będzie można posłuchać na żywo. Przepraszam, czy ty powie... Tak, tak, tak. Nie, nie, no proszę. Czy ty powiedziałeś, że tam wokalnie... Trzy osoby. Trzy osoby? Tak, tak, tak. Mieszają się tam różnie. I przepraszam, bo ci przerwałem, dokończ, kiedy będzie można 23 listopada w Hydrozagadce. No i na koniec już słyszę, że nam leci ostatnia kompozycja. Strasznie szybko ten czas zleciał donacyjny wspólny. Ja ci bardzo dziękuję. To było dla mnie bardzo trudne dziś. Państwu dziękuję. I muszę się z Państwem i z Tobą pożegnać tym utworem.